رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے والے وفود، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وفود کی شکل میں آ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ان کی تعداد عموماً اہل سیرہ نے 17 کے قریب لکھی ہے، ان کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے۔ وفد عبد القیس کی آمد، اس قبیلے کا وفد دو بار خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تھا۔ پہلی بار تقریباً 5 ہجری میں ایک شخص جو سامان تجارت لے کر مدینہ آیا جایا کرتا تھا، ہجرت نبوی کے بعد جب وہ پہلی بار مدینہ آیا تو اسلام کی دعوت کا علم ہوا تو وہ مسلمان ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر اپنی قوم کے پاس گیا تو بعض لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور 13-14 آدمیوں کا وفد خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ یہ وفد الاسد کی قیادت میں حاضر ہوا، انہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ میں دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، پہلی دور اندیشی اور دوسری بت باری۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4368، صحیح مسلم حدیث نمبر 18۔ اسی قبیلے کا جب دوسری بار وفد دربار نبوت میں حاضر خدمت ہوا تو ان کی تعداد 40 لوگوں پر مشتمل تھی، ان میں ایک نصرانی علا بن جادر عبدی تھا جو کہ مسلمان ہو گیا اور پھر اس کا اسلام بھی خوب رہا۔ بہاوالا بہکی تبرانی فی الکبیر، وفد دوست کی آمد، یہ وفد سن 7 ہجری کے اوائل میں مدینہ منورہ آیا۔ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی خیبر میں تھے۔ اس وفد کے سربراہ سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے۔ انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم میں باقاعدہ دعوت اسلام شروع کی اور قوم ٹالتی رہی اور تاخیر کرتی رہی، حتیٰ کہ سیدنا طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو گئے اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر بد دعا کرنے کی درخواست کر دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلے کی ہدایت یافتہ ہو جانے کی دعا فرما دی جو قبول ہوئی اور لوگ مدینہ میں آ کر مسلمان ہو گئے۔ بحوالہ سیرہ ابن ہشام، فردہ بن عمر جزامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام، یہ رومی سپاہ کے اندر ایک عربی کمانڈر تھے اور رومیوں نے ان کو اپنے حدود سے متصل عرب علاقوں کا گورنر بنا رکھا تھا، ان کا مرکز جنوبی اردن تھا۔ انہوں نے جنگ موتا میں مسلمانوں کو مار کا آرائی شجاعت اور جنگی بختگی دیکھ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ اپنا ایک قاصد بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مسلمان ہونے کی اطلاع دی تھی تو جب رومیوں کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہوا تو انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا، پھر ان کو ابتدا یا موت کو اختیار کرنے کے لیے دعوت دی، مطلب یہ تھا کہ مرتد ہو جاؤ یا موت کے لیے تیار ہو جاؤ، تو انہوں نے ابتدا پر موت کو ترجیح دی۔ چنانچہ فلسطین میں انفرا نامی ایک شخص چشمے پر سولی دے کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ بہوالا سیرہ ابن ہشام، وفد صدا کی آمد، یہ وفد سن 8 ہجری میں جارانہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 مسلمانوں کی ایک مہم تیار کر کے اسے حکم دیا کہ یمن کا وہ گوشہ رون دیا جائے جہاں قبیلہ صدا رہتا ہے۔ چنانچہ ان میں سے زیادہ بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں اپنی قوم کا نمائندہ ہوں، آپ اپنا لشکر واپس بلا لیں، میں اپنی قوم کا ضامن ہوں، تو میں آپ کے وادی قنا میں ہی لشکر واپس بلا لیا۔ اس کے بعد سیدنا زیادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوم میں جا کر ترغیب دی اور 15 آدمی مسلمان ہو گئے اور قبول اسلام پر بیعت بھی کی، پھر اپنی قوم میں واپس جا کر اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام پھیل گیا۔ حجت الوداع کے موقع پر ان کے 100 آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرف بازیابی حاصل کی۔ بہوالا بہکی شریف، سیدنا کعب بن زہیر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد، ان کا خاندان شعراء سے تعلق رکھتا ہے، اس کا شمار عرب کے عظیم ترین شعراء میں ہوتا ہے۔ یہ شخص کافر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجو کیا کرتا تھا۔ ابن حاکم رحمت اللہ کے بقول یہ شخص ان مجرموں میں شامل تھا جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمان جاری کیا تھا کہ فلاں فلاں اشخاص اگر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے ہیں تب بھی تو بھی ان کی گردن اڑا دی جائے، مگر یہ شخص بچ کر بھاگ گیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ طائف سے سن 8 ہجری میں واپس تشریف لائے تو کہا آپ کے بھائی سیدنا بحرین زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجو کرنے والے کئی افراد کو مکہ میں قتل کروا چکے ہیں، اسی طرح عیزہ رسانی کرنے والوں کو بھی قتل کروا دیا گیا ہے، اور قریش کے بچے ہوئے شعراء بھاگ گئے ہیں، لیکن اگر تمہیں جان کی ضرورت ہے تو معافی طلب کرو، دوڑ کر دربار نبوت میں آ جاؤ، چونکہ آپ ایسے شخص کو جو توبہ کے لیے آ جائے قتل نہیں کرواتے۔ جب کعب بن زہیر سرزمین تنگ ہو گئی، مدینہ منور آ گیا، جہینہ کے ایک شخص کا مہمان بن گیا، صبح کی نماز میں شامل ہوا، جہینہ کے اشارے پر وہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا اور اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیا، چونکہ آپ اس کو پہچانتے نہ تھے، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، کعب بن زہیر توبہ کر کے مسلمان ہو گیا ہے اور آپ اس سے امن کا متمنی ہے، اگر میں آپ سے خدمت میں حاضر کر دوں تو آپ کا اسلام قبول فرما لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو کہنے لگا میں ہی کعب بن زہیر ہوں۔ اس پر ایک انصاری صحابی نے گردن مارنے کی اجازت مانگی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو، یہ شخص اقبال جرم کرتے ہوئے گزشتہ اقوال و افعال سے تائب ہو چکا ہے۔ تو اس موقع پر سیدنا کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مشہور قصیدہ آپ کو پڑھ کر سنایا اور معذرت کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح کرتے ہوئے آگے یوں کہا، مجھے پتا چلا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے دھمکی دی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول سے معافی کی توقع ہے، آپ ٹھہریں، چغل خور کی بات نہ لیں، وہ ذات آپ کی رہنمائی کرے گی جس نے آپ کو نساء و تفصیل پر پر قرآن دیا ہے۔ قصیدے میں سیدنا کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین قریش کی تعریف کی، مگر ان کی مدح کے دوران انصار پر طنز بھی کی، لیکن جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس کے اسلام میں عمدگی آ گئی، تو اس نے ایک قصیدہ انصار کی مدح میں کہا اور ان کی شان میں جو غلطی ہو گئی تھی اس کی تلافی کر دی۔ وفد عذرا کی آمد، یہ وفد سفر 9 ہجری میں مدینہ منور آیا، جو کہ 12 اشخاص پر مشتمل تھا، اس میں حمزہ بن نعمان بھی تھے۔ جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں تو جواب میں نمائندے نے کہا ہم بنو عذرا ہیں، قصہ کے افیانی بھائی ہیں، ہم نے ہی قصدی کی تائید کرتے ہوئے بنو بکر کو مکے سے نکالا تھا، ادھر ہماری قرابت داریاں اور رشتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے ان لوگوں کو خوش آمدید کہا اور ملک شام فتح کیے جانے کی بشارت سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسے ذبیحوں سے روکا جنہیں یہ لوگ حالت شرک پہ ذبح کرتے تھے، اور کہانت کا عمل کرنے والی عورتوں سے سوال کرنے سے منع فرمایا۔ اس وفد نے اسلام قبول کیا اور چند روز رہ کر واپس چلے گئے۔ بحوالہ طبقات ابن سعد، وفد بکی کی آمد، یہ ربیع الاول 9 ہجری میں مدینہ منورہ آیا، اسلام قبول کیا اور 3 روز تک مدینہ منورہ رہے۔ وفد کے رئیس نے اس دوران مہمان نوازی کے عمل پر اجر پانے کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مالدار یا فقیر کے ساتھ جو بھی اچھا سلوک کرے گا وہ سب کا شمار ہوگا۔ ضیافت 3 دن تک ہوتی ہے، پھر گمشدہ بکری اور اونٹ کے متعلق سوال کیا گیا تو جواب میں آپ نے فرمایا وہ بھیڑ بکری تیری ہے یا تیرے بھائی کی یا پھر بھیڑیے کی ہوگی، جبکہ اونٹ کو اپنی حالت پر رہنے دو یہاں تک کہ اس کا مالک اسے پالے۔ بحوالہ زاد المیاد، وفد ثقیف کی آمد، یہ وفد رمضان 9 ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی پر حاصل ہوا۔ اس قبیلے میں دعوت اسلام اس طرح پھیلی کہ جب 8 ہجری میں غزوہ طائف سے واپس ہوئے تو آپ کے مدینہ منورہ پہنچنے سے قبل ہی اس قبیلے کے سردار سیدنا عروہ بن مسعود سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور واپس جا کر دعوت اسلام پیش کی۔ چونکہ اس شخص کا قوم میں انتہائی احترام تھا، قبیلے کا سردار ہونے کی وجہ سے بھی لوگ بات مانتے تھے اور اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محترم اور قابل احترام سمجھتے تھے، مگر جب انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو توقع کے بالکل خلاف لوگوں نے ہر طرف تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور اسے شہید کر دیا۔ چند ماہ تک اس قتل کے بعد لوگ اسی حالت کفر پر رہے، چونکہ باقی تمام علاقے اسلام قبول کر چکے تھے۔ چنانچہ باہمی مشاورت کے بعد 6 آدمیوں پر مشتمل وفد تیار کیا گیا، جس میں سیدنا عثمان بن ابی العاص سخفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو سب سے کم عمر تھے۔ جب یہ وفد خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو آپ نے مسجد کے ایک گوشے میں ایک قبا لگایا ہوا تھا، یہ قرآن سن سکیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ سکیں. آخر کار وفد کے سردار نے سوال کیا، آپ اپنے ثقیف کے درمیان معاہدہ صلح لکھ دیں جس میں زناکاری، شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت ہو، اور ان کے معبودوں کو برقرار رکھا جائے اور نماز سے معاف رکھا جائے، اور ان کے بت ان کے ہاتھوں سے نہ توڑوائے جائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کوئی بات بھی منظور نہ فرمائی. آخر کار انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا. البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں، ثقیف اسے اپنے ہاتھوں سے خود نہیں ڈھائیں گے. آپ نے یہ شرط قبول فرمائی، انہیں ایک نوشتہ لکھ دیا اور سیدنا عثمان بن ابی العاص سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنا دیا، کیونکہ وہی اسلام کو سمجھنے اور قرآن اور دین کی تعلیم حاصل کرنے میں سب سے زیادہ پیش اور حریص تھے، کیونکہ اس دورانی میں وفات کی عدم موجودگی میں یہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر قرآن پڑھتے اور دین کی باتیں دریافت کرتے، اور جب آپ آرام فرما رہے ہوتے تو اسی مقصد کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاتے. اسی لیے ان کی یہ قیادت و سیادت بڑی بابرکت ثابت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد خلافت صدیق میں ابتدا کی لہر چلی، تو ثقیف نے بھی مرتد ہونے کا ارادہ کیا تھا، تو سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگو، تم سب سے آخر میں اسلام لائے ہو اور سب سے پہلے مرتد بن جاؤ گے. ان کی یہ بات سن کر لوگ ابتدا سے رک گئے اور اسلام پر ثابت قدم رہے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لات بت کو ڈھانے کے لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردی میں چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا، جن میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. بت توڑ کر زمین کے برابر کر دیا گیا، حتیٰ کہ اس کی بنیاد بھی کھود ڈالی اور اس کا لباس اور زیور نکال لیا گا. یہ منظر دیکھ کر ثقیف دم بخودہ رہ گئے. آخر میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت کے زیور اور لباس لے کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ اسی دن تقسیم فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی نصرت اور دین کے اعزاز و شرف پر اللہ کی حمد و ثنا فرمائی. بحوالہ ذات المیاد وفد حمدان، یہ وفد بھی 9 ہجری میں تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے بعد حاضر خدمت ہوا. آپ نے ان کے لیے ایک تحریر میں جو کچھ انہوں نے مانگا تھا عطا فرمایا، اور سیدنا مالک بن نمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر فرمایا. دعوت اسلام کے لیے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا. وہ 6 ماہ تک دعوت اسلام دیتے رہے، لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا. پھر آپ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور حکمن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بلا لیا. جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ حمدان کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط سنایا اور اسلام کی دعوت دی تو سب کے سب مسلمان ہو گئے. انہوں نے ان کے اسلام قبول کر لینے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجوائی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط پڑھا تو سجدے میں گر پڑے، پھر سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، حمدان پر سلام، حمدان پر سلام. بحوالہ سیرہ ابن حشام وفد بنی فزارہ کی آمد، یہ وفد بھی 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے بعد آیا. یہ 10 اشخاص پر مشتمل تھا، مگر یہ تمام لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. ان لوگوں نے اپنے علاقے کے حیض سہالی کے بارے میں عرض کیا. آپ منبر پر تشریف لائے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں نفع والی بارش دے، نقصان والی نہ ہو، رحمت والی ہو، زحمت و عذاب والی نہ ہو، ڈھانے غرق کرنے اور مٹانے والی بارش نہ ہو، ہمیں بارش سے سراب کر اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما. بحوالہ زاد المیاد وفد نجران کی آمد، مکہ مکرمہ سے یمن کی جانب 7 مرحلوں پر ایک بڑا علاقہ جو تہر بستیوں پر مشتمل تھا، تیز رفتار شاہ سوار ایک ہی دن میں پورا علاقہ طے کر سکتا تھا. بہادالہ فتح الباری، اس علاقے میں تقریباً 1,00,000 کے قریب جنگجو قسم کے لوگ تھے جو تمام عیسائی مذہب پر تھے. یہ وفد 9 ہجری میں آیا. یہ 60 افراد پر مشتمل تھا جن میں 24 آدمی تو اشراف میں سے تھے، ان میں سے 3 کو اہل نجران کی سربراہی اور سرکردگی حاصل تھی، عبد المسیح کے ذمہ امارت و حکومت تھی، دوسرے کا نام اہم یا شرجیل جو ثقافتی اور سیاسی امور کا نگران تھا، الارڈ پادری دینی سربراہ اور روحانی پیشوا تھا، اس کا نام حارثہ بن علقمہ تھا۔ اس وفد نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، چند سوالات ایک دوسرے کیے گئے، آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور قرآنی آیات بھی سنائی، مگر ان لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے سوالات کیے تو یہ آیات ان مثل عیسیٰ عند اللہ سورہ آل عمران 69 نازل ہوئی، ان مباہلہ کرنے کا فرمان بھی نازل ہوا، ساری وضاحت کے باوجود ان لوگوں نے قبول سے انکار کر دیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مباہلہ کرنے کی دعوت دی اور انہیں سوچ و بچار کرنے کا موقع دیا گیا۔ ان سرداران مشاورت کے بعد مباہلہ کرنے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ اگر یہ نبی ہے تو مباہلہ کرنے کے بعد ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ آخر میں انہوں نے آپ کو درخواست کی کہ آپ کا جو مطالبہ ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، تو پھر آپ نے ان سے جزیہ لینا منظور کر لیا، 2000 جوڑے کپڑوں پر مصالحات فرمائی، 1000 جوڑا ماہ رجب میں اور 1000 ماہ سفر، اور فرمان جاری کیا کہ ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوقیہ 152 گرام چاندی بھی ادا کرنی ہوگی۔ ایک اس کے عوض آپ نے ایک باقاعدہ نوشہ لکھ دیا اور انہیں اللہ اور اللہ کے رسول ذمہ عطا فرمایا اور دین کے بارے میں پوری آزادی عطا فرمائی۔ پھر آپ نے مصالحات پر مال کی وصولی کے لیے امین الامت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا، اس کے بعد ان میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے صدقات اور جزیہ لانے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا، اور ظاہر بات ہے کہ صدقہ تو صرف اہل اسلام سے ہی لیا سکتا ہے۔ بہاول افتاح الباری زاد المیاد، وفد بنی حنیفہ کی آمد، یہ وفد بھی 9 ہجری میں مدینہ منورہ آیا، جس میں مسلمہ قذاب سمیت 17 آدمی تھے، مسلمہ بن سمامہ بن کبیر بن حمیم بن حارث، یہ وفد ایک انصاری صحابی کے مکان پر اترا۔ پھر یہ وفد مسلمہ قذاب کے علاوہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ مسلمہ اپنے تکبر اور حیرت امارت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا تھا، پہلے تو آپ نے قولن فقلن اچھے اور شریفانہ برتاؤ کے ذریعے دل جوئی کرنا چاہیے، بالآخر آپ سمجھ گئے کہ اس کے اندر تکبر اور شرمود موجود ہے، اور آپ اس سے قبل ایک خواب بھی دیکھ چکے تھے، میرے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں اور اس میں سے 2 سونے کے کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں، آپ کو یہ دونوں بڑے رنج و علم دینے والے محسوس ہوئے، آپ کو وہی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان پر پھونک ماہ رجب میں جب ایسا کیا تو دونوں اڑ گئے، آپ نے یہ تعبیر فرمائی کہ یہ دونوں میرے بعد کذاب و دجال ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب اور اسود عنسی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4374، مسلمہ کذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیا بت کا سوال بھی کیا، مجھے اپنا ولی عہد مقرر کر دیں، آپ نے کھجوی کی ٹہنی اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی فرمایا، تیری خواہش پر یہ ٹہنی بھی تجھے نہیں مل سکتی۔ پھر اس کے دو نمائندے بھی مدینہ منورہ آئے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم دونوں شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کہ مسلمہ اللہ کا رسول ہے، جواب میں آپ نے فرمایا میں کسی قاصد کو قتل کر کے تو تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ مسلمہ کذاب نے 10 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور ربیع الاول ہجری میں کا عہد خلافت صدیق اکبر میں یمامہ کے اندر قتل کر دیا گیا۔ اس کو قتل کرنے والے سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا یہ حشر ہوا، دوسرا اسود عنسی تھا جس نے یمن میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے صرف ایک دن ایک رات پہلے سیدنا فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ پھر آپ کے پاس اس کے متعلق وحی آئی اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ اس کے بعد یمن سے باقاعدہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر آئی۔ بحوالہ فتح الباری وفد بنی عامر بن سعبہ کی آمد، اس وفد میں دشمن خدا عامر بن طفیل، لبید کا اخیانی بھائی اربب بن قیس، خالد بن جعفر اور جبار بن اسلم شامل تھے۔ یہ سب لوگ اپنی قوم کے سربراہ اور شیطانی صفت انسان تھے۔ عامر بن طفیل وہی شخص ہے جس نے برموان پر 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرایا تھا۔ ان لوگوں نے جب مدینہ آنے کا ارادہ کیا تو عامر اور عابد نے باہم سازش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دے کر اچانک مدینہ قتل کر دیں گے. جب یہ وفد مدینہ منورہ پہنچا تو عامر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع کی اور رابد نے گھوم کر آپ کے پیچھے پہنچا اور تھوڑی سی تلوار درمیان سے نکالی, مگر اللہ نے اس کا ہاتھ روک لیا اور وہ تلوار بے نیام نہ کر سکا. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ و معمون رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں پر بد دعا کی, جس کا نتیجہ یہ ہوا واپسی پر اللہ تعالی نے اربد اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دی جس سے وہ جل مرا. ادھر عامر ایک سلویہ عورت کے گھر اترا اور وہ طاعون کے مچھ میں مر گیا. بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4091. وقت تجید کی آمد, یہ وفد اپنی قوم کے صدقات سے جو فقرہ سے فاضل بچ گئے تھے لے کر مدینہ منورہ آیا اور وفد میں صرف 13 آدمی تھے جو قرآن و سنت سنتے اور سیکھتے تھے. چند باتیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کی, آپ نے وہ باتیں انہیں لکھ دی. چند روز ٹھہرنے پر آپ نے انہیں تحائف سے نوازا اور انہوں نے ایک نواز جوان کو بھی بھیجا جو پیچھے رہ گیا تھا. اس شخص نے دعا کی, درخواست کی اللہ تعالیٰ بخشش و رحمت سے نوازے اور میرے مالداری میرے دل میں رکھ دے. آپ نے دعا فرما دی, وہ شخص سب سے زیادہ قناعت پسند ہو گیا. ابتدا کے دور میں صرف یہ شخص ہی اسلام پر قائم رہا بلکہ اپنی قوم کو واعظ نصیحت کرتا رہا اور وہ بھی اسلام پر ثابت قدم رہی. اور اس اہل وفد نے حجت الوداع 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی کی. بحوالہ طبقات ابن سعد, وفد حوازن کا قبول اسلام. غزوہ حنین کے مال غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آ گیا اور یہ کل 14 آدمی تھے. ان کا سربراہ زبیر بن زرار تھا. ان لوگوں میں آپ کا رضائی چچا ابو برقان بھی تھا. ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اعلان کروایا گیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین کی جانب سے سفارشی بناتے ہیں, کم از کم آپ ہمارے قیدی ہی واپس کر دیں. آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قیدیوں کو ایک ایک پتی چادر عطا فرما کر واپس کر دیا. بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4318. وفد تے کی آمد, اس وفد کے ساتھ عرب کے مشہور شاہ سوار سیدنا زید الخیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ان سے گفتگو کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعوت اسلام دی. انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بہت اچھے مسلمان ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا, مجھ سے عرب کے جس شخص کی بھی خوبی بیان کی گئی, پھر وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے اس کی شہرت سے کمتر ہی پایا, مگر اس کے برعکس زید الخیل کی شہرت ان کی خوبیوں کو نہیں پہنچ سکی. آپ نے ان کا نام زید الخیل رکھا. اس طرح 9 ہجری اور 10 ہجری میں وفود کی آمد پیر دھرتے جاری رہی. اہل سیر نے یمن, ازد, قزاں, بنی عامر, بنی اسد, بنی حارث, سلامان, مزینہ, غسان, بنی عائش اور نجاح کے علاوہ بھی کئی وفود کا تذکرہ فرمایا ہے. تو اس طرح نخا کا وفد آخری وفد تھا جو محرم 11 ہجری کے وسط میں آیا اور وہ 2 آدمیوں پر مشتمل تھا. باقی بیشتر وفود کی آمد 10 ہجری میں ہوتی رہی. صرف بعض وفود 11 ہجری تک بھی متاخر ہوئے تھے. اس طرح معلوم ہوا کہ اس وقت دعوت اسلام کو کس قدر فروغ اور قبول عام ہو چکا تھا اور کسی کے لیے اس کو نظر انداز کرنا ناممکن نہ تھا, چونکہ دلوں میں دین اسلام پوری طرح اثر کر چکا تھا. مگر کئی چاہل بدو اپنے سرداروں کے مطابقت میں مسلمان ہو گئے تھے اور قتل و غارت کا جو رجحان جڑ پکڑ چکا تھا, اس سے ابھی وہ ولی طور پر پاک صاف نہیں ہوئے تھے اور اسلامی تعلیمات نے بھی انہیں پوری طرح مہذب نہیں بنایا تھا. قرآن مجید میں سورۃ توبہ کے حوالے سے ارشاد باری اعلیٰ ہے, الاعراب اشد کفر و نفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 98. ترجمہ, دیہاتی کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر جو نازل کیا ہے اس کی حدود کو نہ جانے, اور اللہ خوب علم والا اور حکمت والا ہے. جبکہ کچھ دوسرے افراد کی تعریف بھی فرمائی گئی, وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. سورۃ التوبہ آیت نمبر 99. جہاں تک مکہ, مدینہ, ثقیف, یمن, بحرین کے بہت سے شہری باشندوں کا تعلق ہے تو ان کے اندر اسلام پختہ ہو چکا تھا اور انہی میں کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور سادات مسلمین بھی ہوئے تھے. بحوالا زاد المیاد وآخر دوانا ان الحمد للہ رب العالمین